بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين بحرمة سيد المرسلين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله فيما قال او كما قال. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, idrak etmiş olduğumuz Ramazan-ı Şerif, bütün ehli imana hayırlı ve mübarek olsun inşallah. Dolayısıyla, hülûlüyle yani gelişiyle, idrak etmiş olmamız münasebetiyle, Ramazan-ı Şerif'i, tabii ki bugünlerde müminin gündeminde, müminin programında, günlük sohbetlerinde, derslerinde, vaaz-ı nasihatlerinde meselenin ve mevzuun Ramazan olması, Ramazan-ı Şerif'in etrafında sohbet edilmesi iktiza eder. Zira senede bir ay olması ve bütün bir yıl bu mübarek Ramazan'ı bekleyişimiz ve içinde Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, feyzi, ihsanı, sınırsız lütufları bulunan böyle bir mevsimi, böyle bir ayı, böyle bir mübarek Ramazan-ı Şerif'i elbette ki canlı tutmak, sohbetlerimizde, konuşmalarımızda, vaaz-ı nasihatlerde, her yerde, her vesileyle canlandırmak ve şenlendirmek müminlerin vazifesi. Fazla uzatmadan, yine Kur'an'dan tabii Ramazan-ı Şerif'in gerek oruç itibariyle, gerekse sair ibadetlere zarf olması, vesile olması münasebetiyle şehri Ramazan, yani Ramazan ayı kaynağını şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim'den alıyor. Kur'an-ı Mübin her meselede, her mevzuda müminlerin, Müslümanların tabii bir numaralı kaynağını teşkil ediyor. Oruç tutan Müslümanlar kendilerine orucun farz olduğunu bildiren ayet-i kerimenin hiç olmazsa Kur'an-ı Kerim'de hangi surede, hangi ayet-i kerimede geçtiğini bilmeleri fevkalade ehemmiyetli. Ama geçen cumada dediğim gibi hakikaten oruç tuttuğu halde, Ramazan-ı Şerif'i karşıladığı halde orucun farz olduğunu, orucun Allah tarafından müminlere emredilen bir vazife olduğunu ifade eden ayet-i kerimenin hangi surede olduğunu ve kaç numaralı ayet-i kerimede bulunduğunu bilen Müslüman kardeşlerimizin azınlıkta olduğunu söylemiştim. Kısaca arz ediyorum. Ramazan orucunu takdim eden ve müminlere farz olduğunu bildiren ayet-i kerime Bakare suresindedir. Sure-i Fatiha'dan sonra gelen Bakare suresindedir. 183 numaralı ayet-i kerimededir. 183. Rabbimiz şöyle buyuruyor estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Gördüğünüz gibi bir hitap. Hitab-ı ilahi ile başlıyor. Ya eyyuha, Arapçada sık sık kullanılan ve karşısındaki muhataba, karşısında bulunan cemaate, şahsa, ferde veya topluma hitap şeklinde Araplar ya eyyuha şeklinde bir kelime kullanıyorlar. Nida şekli bu, çağırma şekli. Rabbimiz de ya eyyühellezine amenu, ey müminler, ey müminler, yani oruç ibadetini ve bu ibadetin farziyetini, vücubunu emrederken, naklederken, yeryüzündeki insanların içinden bizzat Rabbimiz müminleri seçiyor, ayırıyor. Yani Rabbimiz ayrım yapıyor. Allahu Teala resmen ayet-i kerimede gördüğünüz gibi oruç hükmünü bildirirken, oruç tutmak ile alakalı hükmünü beyan ederken mümin olanları mümin olmayanlardan ayırıyor. Ayrımı yapan Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Herkese oruç tutun demiyor. Bu nokta çok önemli. Ya eyyühennas, ey insanlar, kütübe aleykümüs siyam, oruç üzerinize farz kılındı demiyor. Ey insanlar derse, yeryüzündeki bütün insanlar dahil olur. Bu hitabın altında bütün insanlar, inanan da inanmayan da. Öyle değil. Ya eyyühellezine amenu deyince, insanların içinden inananları Rabbimiz seçiyor, seviyor, milyarlarca insanın içinden mümin olanları karşısına alıyor, muhatap kabul ediyor, onlara değer veriyor, onlara kıymet veriyor, onlara emanet veriyor, onlara ruhsat veriyor. Ey müminler! Ey müminler deyince buyur ya Rabbi lebbeyk. Araplar birisi birisini çağırdığı zaman ya eyyuhel filan, ey falanca dediği zaman onun sesini işiten muhatap lebbeyk, buyur efendi, buyur, bir emrin mi var, buyur, sesini işittim manasına geliyor lebbeyk kelimesi. Biz de şimdi ya eyyuhellezine amenu diyor Rabbimiz, ey müminler, buyur ya Rabbi, emrin nedir ya Rabbi, fermanın nedir diye kulağımızı açıyoruz, gönlümüzü açıyoruz, arkasından emir geliyor. Kütübe aleykümüs siyam, oruç üzerinize farz kılındı. Orucu doğrudan doğruya oruç tutmayı Rabbimiz müminlerin uhdesine veriyor. Mümin olmayanlara, Müslüman olmayanlara Ramazan orucu taalluk etmiyor. Alaka etmiyor, ilgilendirmiyor. Oruç ile, Ramazan ile alakalanmak, alakadar olmak Müslümanları başta ilgilendiriyor. Ramazan ile, oruç ile ilgilenmek Müslümanlarla alakalı bir meseledir. Müslüman olmayanlar ayet-i kerimeye göre Ramazan orucu babında, konusunda bu hitabın muhatabı değiller. Yani oruç veya Ramazan Müslümanların meselesidir. Müslüman olanlar oruçla ilgilenirler. Müslüman olanlar Ramazan-ı Şerif'le alakadar olurlar. Müslüman olanlar Ramazan'ı karşılarlar. Müslüman olanlar Ramazan'ı ağırlarlar, uğurlarlar. Müslüman olanlar evinde bütün imkanlarıyla Ramazan-ı Şerif'i hazırlıklarla karşılamaya başlar. Müslüman olanların meselesi bu. Ya eyyühellezine amenu, bunu niye söylüyorum? Efendiler, görüyorsunuz Ramazan-ı Şerif amenna geldi, idrak ettik, ulaştık, buluştuk, oruçluyuz. Ramazan-ı Şerif'in geleceği belliydi. Mutlaka sağ olanlar, hayatta olanlar, sıhhatte olanlar için Ramazan gelecek, geldi. Fakat Ramazan'ın gelişini bir gün kalana kadar devletin televizyonunda ve sonra da öbür özel televizyonların hiçbirisinde Ramazan'ın geleceğiyle alakalı, Ramazan'ı karşılama, Ramazan'a hazırlık babında bir tek programa şahit oldunuz mu, olmadınız mı? Olmadınız. Hiç ilgilenmediler. Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle, Ramazan orucunun gelişiyle alakalı devletin televizyonunda son akşama kadar hiçbir haber, hiçbir bilgi, hiçbir ilgi, hiçbir alaka, hiçbir program yayınlanmadı. İbretle takip etmişsinizdir. Ama Hristiyanların tamamen Noel bayramı diye Hristiyanlara mahsus, Hristiyanları ilgilendiren, Hristiyan milletleri alakadar eden yılbaşı gecesi, Noel gecesini devletin televizyonu 2 ay evvel haber vermeye başladı mı, başlamadı mı? Başladı. Hristiyanların Noel bayramına 2 ay kala devletin televizyonu, radyosu, bütün tertibatı, teşkilatı hazırlık yapıyor, ilan ediyor. Yılbaşı gecesinde çıkacak dansözleri, çıkacak şantözleri, çıkacak şarkıcıları, çıkacak bütün takımları haber veriyor, program hazırlıyor, program yayınlıyor, artistleri kiralıyor, şarkıcıları kiralıyor. 2 ay kala davul çalıyor, yılbaşına hazırlanın, geliyor, geliyor, geliyor diyor. Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle alakalı bir tek program yapmıyor. Bu neyi anlatıyor size göre? Size bir şeyler vermiyor mu bu davranış? Ey kuzu kuzu hadiseleri seyreden Müslümanlar, kuzu kuzu, tepkisiz, ilgisiz, duygusuz hadiseleri sadece seyretmekle yetinen, seyretmekten başka bir şey yapamayan biçare Müslümanlar. Yılbaşı gecesini devlet 2 ay kala, 1 ay kala gümbür gümbür programlar hazırlarken Ramazan-ı Şerif'e karşı niye bu kadar ilgisiz kalıyor? Niye bu kadar alakasız kalıyor? Niye bu kadar ciddiye almıyor? Niye bu kadar önem vermiyor? Yılbaşı gecesine verdiği önemi Ramazan-ı Şerif'e niçin vermiyor? Bunu vicdanınızda sormadıysanız, içinizde bunun cevabını vermediyseniz, duygusuz Müslümansınız, ilgisiz Müslümansınız. Çoluk çocuk yılbaşı gecesine hazırlanıyor. Bütün o gece işlenecek melanetlerin, o gece işlenecek rezaletlerin hazırlığını yapıyor. İçkisinden, kumarından, piyangosundan, şampanyasından, sinemasından, tiyatrosundan, eğlencesinden, her şeyine kadar hazırlığını yapıyor. Devlet haber veriyor, hazırlanın, hazırlanın, yılbaşı geliyor, şöyle olacak, böyle olacak. Ama Ramazan-ı Şerif geliyor, şöyle yapın, böyle hazırlanın diye bir tek program hazırlamıyor. Bu neyi gösterir? Sanki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan %99'u Müslüman olduğu söylenen insanlar sanki tersineymiş gibi, %99'u gayrimüslimmiş Türkiye'nin %1'i Müslümanmış gibi davranıyor. Davranış onu gösteriyor. Bu ilgisizliğin, bu alakasızlığın, bu vurdum duymazlığın, bu ciddiyetsizliğin, bu Müslümanları adam yerine koymayışın, Müslümanlara değer vermemiş olmasının sebebi sanki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan nüfusun, insanların %99'u gayrimüslim, %1'i Müslümanmış gibi bir manzara sergileniyor. Niye bunu anlamıyorsunuz? Halbuki devlete vergi verenlerin, devlete asker verenlerin, devlete işçi verenlerin, devlete emek verenlerin, devlete enerji verenlerin, devlete hayatını verenlerin %99'u Müslüman, buna mukabil devlet Müslümanlara sanki nüfusun %1'i Müslümanmış gibi ilgi gösteriyor. Senin verdiğin vergiler, devlete verdiğin vergiler, bakın mesela Kültür Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken kavga çıktı mecliste. Kültür Bakanlığı bütçesi görüşülürken komisyonda kavga çıktı. Niye? Sadece çıplak kadınların çıplak erkeklerle oynatılması, dans etmesi anlamına gelen bale, bale diyorlar, bale, çıplak kadın, çıplak erkek oynayacak, zıplayacak, koklayacak balerin, bale diyorlar. Bu bale oyunlarını sergilemek için, öğretmek için, aşılamak için bütçeye 4,5 milyar para koymuşlar. 4,5 milyar. Senin koyduğun vergiyi koyuyor oraya. Senin verdiğin vergiler. Vergiyi veren komisyon üyelerinden Müslüman bir milletvekili kardeşimiz diyor ki, yahu ayıptır bu kadar milyar parayı bu çıplak kadınların bale diye oynamasına vermeyelim. Milletin kaçta kaçı ilgileniyor. Bu vergiyi veren millet Müslümandır. Ayıptır bu çıplak kadınları Müslümanlara seyrettirmeyelim. Bu parayı bu bale teşkilatına vermeyelim deyince kıyamet kopuyor, kavga oluyor. Senin verdiğin vergiyi senin inanmadığın yollara harcıyor. Senin verdiğin vergiyi şampanya toplantılarına, kokteyllerde yabancı misyon şeflerine, Avrupalı unsurlara ve elemanlara yemek yedirirken içkiye harcıyorlar, kumara harcıyorlar, zinaya harcıyorlar. Senin verdiğin vergiyle sadece okul mokul yaptıklarını söylemeleri vallahi yalan, billahi yalandır. Eğer inanıyorsan aptalsın. Bütün bunları niye yapıyor? Yani Türkiye nüfusunun %1'i Müslüman, %99'u Hristiyanmış gibi icraat var. Senin değerin nedir Müslüman? Senin kıymetin nedir? İşte milletin büyük çoğunluğu Ramazan-ı Şerif'e hazırlandı ama devlet hiç hazırlanmadı. Hiç hazırlanmadı. Efendim Yahudilerin Türkiye'ye kabulünün 500. seneyi devriyesi geliyormuş da 92 senesinde törenler başladı. Bir avuç Yahudinin törenlerine televizyon kucağını açtı. Haham başını gösteriyor. Efendim işte sinagogda toplantılar yapılıyor. Haham başı geliyor. Yahudiler toplanıyor falan. Bütün bunları gösteriyor, ilgileniyor. Yahudi cemaatinin bu 500. kutlama törenlerine gösterdiği alakayı %99'u Müslüman olan Türkiye'deki insanların hazırlandığı Ramazan-ı Şerif'e göstermiyor. Ey Müslüman! Ne zaman farkına varacaksın olup bitenlerin? Dünya Müslümanları ne zaman Müslüman olduğunun, insan olduğunun şuuruna ulaşacak? Düşünün, Fatih Camii Şerifi'nin iki minaresinin arasına elektrik ampulleriyle bir yazı yazmışlar. Dün akşam dikkatimi çekti. Hoş geldin ya şehri Ramazan diyor. Hoş geldin ya şehri Ramazan. Türkçe bir karşılama yazısı. Hoş geldin ey Ramazan. Şehir demek Arapça ay demek. Şehr-i Ramazan kelimesi ayet-i kerimede geçiyor. Hani Şehr-i Ramazan ellezî ünzile fîhil Kur'an ayetinde geçiyor. Hoş geldin ey dünyamıza demek tabii. Ey Ramazan ayı dünyamıza hoş geldin. Türkiye'mize hoş geldin. İstanbul'umuza hoş geldin. Hani yukarıdan aşağıya doğru sıralayabilirsiniz. Hoş geldin derken acaba halimiz nicedir? Halimiz, şehri Ramazan, Ramazan ayına hoş geldin dediğimiz zaman, Ramazan ayının lisanı olsa, konuşmaya lisanı olsa cevap vermesi lazım. Hani sizin evinize birisi geldiği zaman hoş geldin kardeşim diyorsunuz, o da size ne diyor? Hoş bulduk diyor. Robot değil ya adam, hoş geldin Ahmet Efendi, hoş geldin Hacı Efendi diyorsun, hoş geldin anne, hoş geldin baba, hoş geldin kardeşim diyorsun. Hoş bulduk, hoş bulduk diyor. Siz de Ramazan-ı Şerif'e hoş geldin ey Ramazan ayı diyorsunuz. Lisanı olsaydı da cevap vermek durumunda kalsaydı, maşallah sizi hoş bulduk, hoş bulduk diyebilecek miydi Ramazan? Ulan bunu söylemeye imkanı yok, bunu diyebilir mi ya? Azerbaycan'da, Karabağ'da çocuklar katlediliyor, kadınların rahimleri parçalanıyor, çocukların kafatasları parçalanıyor, ihtiyarlar parçalanıyor, katliam yapılıyor. Allahsız Ermeniler, dinsiz Ermeniler, kafir Ermeniler, Müslümanları bıçaklarla doğruyorlar. Yeryüzünde 1,5 milyar Müslüman var, kimsenin sesi çıkmıyor. Ve böyle bir Müslüman topluluğa gelen Ramazan'a da hoş geldin deyince, hoş bulduk diyecek, öyle mi böyle bir Ramazan? Yok öyle bir Ramazan. Nerede hoş buldu? Hangi Müslümanı hoş buldu? Hangi halimizi hoş bulacak Ramazan? Dünya devletlerin içerisinde, hepiniz bunu duydunuz, hep söylüyoruz, dünya devletlerinin içerisinde en çok içki içen milletlerin alt alta sıralanması yapılmış dünya teşkilatları. Dünyada en çok içki içen milletler 1, 2, 3. sırada Türkiye geliyor. Vallahi böyle, yeminle söylüyorum. İçki tüketiminde en çok içki içen milletlerin üçüncüsü haline getirdiler bizi. Alkolik millet. Düşünebiliyor musunuz? Dünyada en çok içki içen 3 milletin üçüncüsüyüz. %99'umuz Müslümanmış. Ve böyle bir ülkenin camisinin minaresi arasına hoş geldin ey Ramazan yazıyorsun. Hoş bulduk diyebilecek midir? Adım başı meyhane. Meseleye buradan bakmak lazım. Televizyon kanallarına bakın. Öbürlerinde o özel televizyon dedikleri, Star, Mutar her neyse, onların hiçbirisinde Ramazan yok. Herifler tam manasıyla dinsiz adamlar. O özel televizyon kanallarında hiç Ramazan ile alakalı bir şey yok. Sanki Fransız televizyonu gibi, sanki Ermeni televizyonu, Türkçe konuşan Ermeniler bu adamlar. Ne din var, ne iman var, ne namus var, ne ırz var, ne Allah var, ne peygamber var, ne İslam var, ne bir şey var. Her şey yıkılmış durumda. Bunları besleyen Müslümanlar, bunları destekleyen Müslümanlar, bunlara yön veren Müslümanlar, bunlara rey veren Müslümanlar, bunlara el veren Müslümanlar, bunlara göz kırpan Müslümanlar, bunlara para veren Müslümanlar. Onlar da Müslümanı adam yerine koyup Ramazan'la ilgili bir program bile yapmamışlar. Bu ne olacak? Vallahi derin derin düşünüyor, kahroluyorum. Bu vaziyet nereye kadar gidecek? Bu kasıtlı hareketler nereye kadar gidecek? Korkunç bir sıkıntı var. Devamlı baskı var. Bundan 10 gün evvel biliyorsunuz Ankara'da, Ankara'nın merkezinde, göbeğinde, camide namazını kılıp çıkan bir Müslüman kardeşimiz, başında takkesini unutmuş çıkmış. Sokakta şöyle bir müddet yürümüş. Karşısına bir adam çıkmış. Bu ne demiş ya, başında bu takkeyle geziyorsun? Namazdan çıktım da ya unutmuşum kardeşim deyip takkesini cebine almış koymuş. Adam peşini bırakmamış doğru mahkemeye. Bir celsede başında takkeyi unutup sokağa takkeli çıktı diye 3 aya mahkum ettiler. Halen yatıyor bu kardeşimiz. Vallahi böyle yeminle söylüyorum ya. Türkiye bu hale geldi. Öteden hocalar hakkında soruşturmalar açıldı. Falan hoca mahkemede, biz gidip geliyoruz mahkemeye devamlı, ne söyleyeceğiz yani? Bir hoca olarak hakim beye vallahi şunu söyledim, dedim ki hakim bey, ne konuşayım ben, kürsüye çıkıyorum, dava açılıyor, gel mahkemeye diyorlar, geliyoruz, ne yapmışız efendim? Hükümetin manevi şahsına hakaret etmişsin diyor. Ya benim ne alakam var hükümetle, şundan bundan, ben ayet okuyorum. Her okuduğum ayetin neticesinde bir yerlere tabii ki takılıyor. İçkiyi kötülüyorum. Çünkü içkiyi kötüleyen Allah'tır. Ben kötülemiyorum. İçki hakkında Cenab-ı Hak ne diyor? Ritsüm min amelis şeytan. İçki, şeytan aleyhillanenin, Allah'ın lanet ettiği şeytanın pisliğidir diyor Cenab-ı Hak içkiye. Pislik diyor. Hem de şeytanın pisliği. Domuzun pisliği dese daha hafif olurdu. Şeytanın pisliği demek domuzdan 100.000 kat beter demektir. Allah kötülüyor. Peygamber lanallahul hamre. Allah içkiye lanet etsin diyor. İçki içene lanet etsin diyor. İçki satana lanet etsin diyor. İçki üretene lanet etsin diyor. Ben bu hadisi şerifi okuyorum. Hükümetin manevi şahsına hakaret davası açılıyor. Yani içkiyi kötülüyorum, karşıma tekel bakanlığı çıkıyor. Hakim bey, ben ne yapacağım dedim ya. Zinayı kötülüyorum, fuhuş yapmayı kötülüyorum, genel evlerini kötülüyorum. Karşıma hükümet çıkıyor, devlet çıkıyor. Piyangoya haramdır diyorum, piyangoyu kötülüyorum, milli piyango karşıma çıkıyor dedim. Kardeşim diyor hakim bey, sen de bu ayetleri okuma yahu diyor bana. Vallahi böyle okula bu ayetleri diyor ya. Namazın farzını anlat, abdestin farzını anlat diyor. Dedim ki hakim bey, bu ayetleri okumazsam Allah'a karşı zalim olurum. Bu ayetleri okuma olur mu ya? Okuma diyor ya, bir sürü hoca var diyor, hiçbirisi okumuyor, sen de okuma, ne olacak diyor. Bakın Türkiye'de insan hakları diye bir hak var mıdır? Müslümanların hiçbir hakkını kabul etmiyorlar. Hatta Müslümanlarla alay ediyorlar. Bakınız geçen gün Hodri Meydan programında başörtülü bir kızcağız, kadıncağız İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'na, Devlet Bakanı'na şunu sordu. Dedi ki, Sayın Bakanım dedi, ben hukuk fakültesini bitirmişim, avukatlık mesleğini hak etmiş bulunuyorum dedi, resmen diplomam var, avukatlık yapabilirim, fakat dedi başörtüsü kullandığım için, başımı örttüğüm için bana avukatlık yaptırmıyorlar, duruşmalara giremiyorum, mahkemeye giremiyorum, başörtüsüm var diye beni sokmuyorlardı. Ben insan değil miyim, benim hakkım yok mu, bu hakkımı kim verecek dedi. Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu, düşünün yani. Başkan, bakan. Ne cevap verir? Siz de dinlemişsinizdir, biliyorsunuz. Ne dedi? Efendim bazı kurumların, bazı kuruluşların kendine göre prensipleri varmış, kanunları varmış. Mahkemenin de kanunu, avukatlık meselesinin de kanunları varmış. Sana tavsiyem dedi, mahkemeden içeri girerken başındaki başörtüyü çıkar, gir. Mahkemeden çıktıktan sonra koridorda başını ört dedi. Alay ediyor. Yani duruşmaya girerken, mahkeme salonuna avukat olarak girerken başını aç diyor. Duruşma esnasında, mahkeme sırasında başın açık olsun diyor ey kadın. Duruşma bittikten sonra, mahkeme salonunda işin bittikten sonra mahkemeden çıkarken başına başörtüsünü koy diyor. Alay ediyor. Bu Müslümanla vallahi alay etmektir. Zira bu ne demektir? Mahkemenin kapısına kadar Allahu Teala'nın hükmü geçerlidir. Mahkemeden içeriye Allah geçerli değildir demek. Alay ediyor Müslümanlı adam ya. Devlet bakanı bu. Mahkeme kapısına kadar Allah'ın hükmü geçerlidir. Mahkemeden içeriye Allah'ın hükmü giremez, Allah giremez demektir. Bunun manası budur. Vallahi budur manası. Ne insan hakları? Hangi haktan bahsediyorsun? Bu adamlar Müslümanları adam yerine koymuyorlar ki hakkını kabul etsinler. Aynı şeyi İstanbul Üniversitesi rektörü başörtülü kızları toplamıştı bir ara, biliyorsunuz gazeteler yazdı. Kızlara diyor ki, yavrularım diyor, kızlar diyor. Başörtülü kızları toplamış bile bir yere, hepsini bir araya. Ne istiyorsunuz diyor, tamam başınızı örtün ama üniversitenin kapısına gelinceye kadar başınızı örtün, size bir şey diyen yok. Üniversiteden içeri girerken başınızı açın, başörtünüzü çıkarın, ne var bunda kızım diyor. Vallahi alay ediyorlar. Ne demek bu? Üniversitenin kapısına kadar Allah'ın hükmü geçerlidir. Üniversitenin kapısından içeriye Allah giremez demektir. Tıpkı Amerika'daki bazı uygulamalar gibi, şu anda bazı Amerika'da, Philadelphia'da ve daha birçok kentlerde, bahusus Amerikan sosyetesinin bulunduğu bölgelerde, bazı lüks lokantaların, restoranların kapısında aynen şu yazıyı tespit etmişiz. Arkadaşlarımız fotoğrafını çekmiştir. Aynen kapısında, herkesin okuyabileceği yerde, bu lokantaya "Don't enters Blackman and Dogs. Bu lokantaya, bu restorana zencilerle köpekler giremez yazıyor. Halen var bu yazı. Bu restorana, bu lüks lokantaya köpeklerle zenciler giremez diyor. Zenciyi adam kabul etmiyor, zenciyi insan kabul etmiyor. Türkiye'de de bazı kurumlar Müslümanı insan kabul etmiyor. Başörtülü olabileceğini kabul etmiyor. Dinini yerine getireceğine aklı ermiyor, kabul etmiyor. Sakallı bir Müslüman gördü mü istikrar ediyor. Mahkemede savcıya dikkat, savcıya dikkatle bakıyorsunuz, o da size bakıyor. Sakallı ve değişik tavırda bir insansanız, vallahi geçen gün dikkat ettim, sanki uzaydan gelmiş bir adama bakıyormuş gibi bakıyor savcı. Uzaydan çok değişik dünyada emsali bulunmayan bir mahluk gelir de nasıl bakarsınız ya, bu nasıl mahluk acaba? Yeryüzünde var mı böyle bir mahluk? Fezadan gelmiş, havadan gelmiş şeklinde hayretle, taaccüple bakarsınız ya, adam sakallı hoca efendiye aynen fezadan gelmiş mahluk gibi bakıyor savcı. Niye? Savcının dünyası tamamen ayrı. İçkili alemler, içkili restoran, içkili geceler, kokteyller, partiler, danslar, bütün adam secde etmemiş, namaz kılmamış, camiyi görmemiş, cemaate girmemiş, Allah dememiş, peygamber dememiş adam. Onun dünyası ayrı, Müslümanın dünyası ayrı. Görünce uzaydan gelmiş gibi kabul ediyor. Böyle bir topluma Ramazan gelse ne olur, gelmese ne olur? Ne fark eder, ne çark eder? Hoş geldin ey mübarek Ramazan diye yazı yazmış ampullerle parlak parlak. Ama hiçbir tarafımız hoş değil. Her tarafımız dökülüyor. Her tarafımız adeta oynamış, bozulmuş, kokuşmuş, çürümüş. Her evde adeta şimdi artık birer meyhane, her evde birer umumhane, her evde birer çalgı, saz evleri, her ev adeta zıvanadan çıkmış, evlerden rahmet melekleri çıkmış gitmiş, Allah'ın laneti yağıyor memleketin üstüne. Bir taraftan görüyorsunuz, maden ocaklarında yüzlerce metre yerin dibinde kalan masum insanlar, bir taraftan apartman büyüklüğündeki çığlıkların altında kalıp ölen insanlar, bir taraftan terörün ve anarşinin altında, kurşunlarının altında ölen insanlar, vallahi Türkiye Cumhuriyeti'nin başına lanet yağıyor, felaket yağıyor, rezalet yağıyor. Dünya Müslümanlarının başına bela yağıyor. Türkiye Müslümanlarının başına bela yağıyor, afet yağıyor, felaket yağıyor. Sebepleri var, sırları var, hikmetleri var, hakikatleri var bunların. Allah'ın iradesi olmadan, Allah istemeden, Allah dilemeden bir tek yaprak bile ağacından düşemez. Ma teskutu varaka, Rabbimiz öyle diyor. Allah'ın izni olmadan, Allah'ın ilmi olmadan ağaçtan bir yaprak bile düşemez. Ne var öyleyse? Araştırılması lazım, soruşturulması lazım. Ne olsun kardeşim? Her zaman söylediğimiz gibi hala ve hala hanımları başörtülü olduğu için, kendileri namaz kıldıkları için ordudan atılan subay ve assubaylar hala gönülleri kan ağlıyor, hala yürekleri çatlıyor. Yahu nasıl olur? Namaz kılıyor diye nasıl ordudan bir adam atılır ya? Vallahi kahroluyorum, mahvoluyorum. Allah yine az gönderiyor belayı başımıza, az gönderiyor. Namaz kılıyor diye insan atılır mı ya? Allah diyor diye bu adam atılır mı ya? Hiç böyle şey olur mu dünyada, şu memlekette? Bütün bunların sebepleri, hikmetleri ve mutlaka temelde sırları var. Bunların bilinmesi lazım, anlaşılması lazım ama anlatılması lazım diyorum, ama anlatmak çok güç. Çok güç. Derhal belalar başınıza geliyor, sıkıntılar geliyor, soruşturmalar başlıyor. Derhal devreye polisler giriyor, savcılar giriyor, hakimler giriyor, Adalet Bakanı giriyor, mahkemeler giriyor. Gücünüz yeterse uğraşabiliyorsunuz. Gücünüz yetmezse yığılıp kalıyorsunuz. İnsan hakları diye hiçbir hak yok Müslümanlara. Müslümanlar hiç kimseye güvenmesin. Müslümanlar Avrupa'ya güvenmesin, Amerika'ya güvenmesin. Emin olunuz, planlı yapıyorlar, hesaplı yapıyorlar, kasıtlı yapıyorlar, talimat altında. Karabağ dediğimiz Azerbaycan'da yukarı Karabağ'daki katliamı planlı yaptıran Amerika'dır. Allah'ı şahit tutuyorum ki Amerika'dır. Halepçe'deki, Irak'taki Halepçe'de 25 bin insanı kafir Saddam, Allahsız Saddam attığı bombalarla bir saat içerisinde 25 bin Müslümanı yaktı, kavurdu bombayla. Bunu yaptıran yine Amerika'ydı. Cezayir'deki Müslümanları sahra cezaevlerine toplatan, kamplarını kurduran, Allah'ı şahit tutuyorum ki yine Amerika'dır. Planlı yapıyorlar, hesaplı yapıyorlar. Müslümanların başı yok, Müslümanların birliği yok, Müslümanların teşkilatı yok, Müslümanların örgütü yok, Müslümanların hiçbir şeyi yok. Darmadağın etmişler. Aynı şekilde vallahi endişem var. Amerika dese ki İstanbul'da Fatih'te yahut Umraniye'de yahut falan yerde falan cemaatin, falan kişilerin bulunduğu yeri yakın, yıkın, sökün, dağıtın, bombalayın dese aynı şeyi vallahi yine yapacaklar. Gözlerini kırpmadan yapacaklar. Planlı, hesaplı çalışmalar var. Yeryüzünde Müslümanı fazlalık kabul ediyorlar. Müslümanın İslam'a göre yaşamasını kabul etmiyorlar. İnandığı gibi yaşamasına fırsat, ruhsat vermeyecekler. Müslüman hakkını kendisi alabilirse alacak, yoksa onlardan istediği sürece hüsranda kalacaktır. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler, ey Müslümanlar, kütübe aleykümüs sıyam, üzerinize oruç tutmak farz kılındı. Kema kütübe alellezine min kabliküm, sizden evvelki ümmetlere nasıl ki oruç tutmak farz idiyse, sizden evvelki ümmetler dediği malum, bizden ümmeti Muhammed'den evvelki ümmet, bir evvelki ümmet biliyorsunuz, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ümmeti, İseviler. Ondan bir evvelki ümmet, Hazreti Musa'nın ümmeti, Museviler. Ondan bir evvelki, işte sırayla gidiyor. Ayet-i Kerime'den anlıyoruz ki, oruç tutmak sadece ümmeti Muhammed'e değil, bütün peygamberlerin ümmetlerine farzmış. Yani oruç yeni bir şey değil. Çok tarihi, çok köklü, çok eski bir ibadet şekli. Eskiden beri varmış yani. Bunu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin peygamberliğiyle oruç ortaya çıkmış değil. Demek ki Hazreti Adem'den beri oruç tutmak var. Hazreti Adem'den beri namaz kılmak var. Ama şekli değişiyor. Miktarı, tatbikat şekli değişebilir ama ibadet olarak var demek. لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ Ta ki bu oruç ibadetini yerine getirmek suretiyle Allah'ın hükmüne boyun eğesiniz. İtaat edesiniz, emri dinleyesiniz. E şimdi biz bu atmosferdeyiz. Şu anda oruçluyuz. Ne olursa olsun yemekten içmekten kesilmişiz. Cinsel münasebetlerden çekilmişiz. Hiçbir sebeple ellerimiz bağlı olmadığı halde, ağzımız bağlı ve bantlı olmadığı halde yemiyor, içmiyoruz. Bunun bir tek sebebi var. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler hitabının muhatabı ve bu ayetteki hükmün mükellefiyiz. İnandığımız için tutuyoruz. Allah Celle Celaluhu emretti diye tutuyoruz. Oruç tutmak müminlerin, Müslümanların harcıdır. Müminlerin şiarıdır, Müslümanların tavrıdır, tutumudur, tarzıdır, kültürüdür, imanıdır, davranışıdır, hayatıdır, hasılatıdır. Ne kadar bu oruç? Çok mu? Hayır. Eyyâmen ma'dûdât. Rabbimiz diyor sayılı günlerdir. Sayılı günler. Bazen 29 gün olur, bazen 30 gün olur. 30'u geçmez. Çünkü biliyorsunuz Allah-u Teala namaz ibadetini güneşe göre ayarlamış, güneş. Oruç ibadetini de kamere yani aya göre ayarlamıştır. Güneşin devri daimine göre namaz kılıyoruz, orucun devri daimine göre de oruç tutuyoruz. Gökyüzünde yani fezada, semada Rabbimiz ay ile güneşi kendi yörüngeleri etrafında dengelemiş, düzenlemiş. O düzen içerisinde oruç tutuyoruz, o düzen içerisinde namaz kılıyoruz. Oruç tutmamak mümkün mü? Bakınız, namaz kılmamak mümkün değil. Namaz kılmamak için, biliyorsunuz, namaz kılmamak için 5 madde var. 5 sebep var namaz kılmamak için. 1- Müslüman olmamak. Namaz kılmamak için Müslüman olmamak 1- Sabi olmak. Sabi ne demek? Çocuk. Rasıbyan, çocuk olmak. 2- Deli olmak. Deli olursan namaz kılmayabilirsin. Aklın gitmiş, delisin. Deli, mecnun. Aklı gitmiş. Deli olanlar namaz kılmayabilir. Sabi olanlar yani çocuk, sıbyan olanlar namaz kılmayabilir. Kafir olanlar namaz kılmayabilir. Müslüman olmayanlar. Bir de ölü, ölmüş adam, ruhu çıkmış gitmiş. Bunlar kılmayabilir. Bir de komaya girmiş. Tam koma. Komaya girmek ne demek? Öyle bir hastasın ki komaya girdin. Yani şuurunu kaybettin, geleni gideni tanımıyorsun. Komaya girdiler. Komalık hasta namaz kılmayabilir. Bir de aydan aya bazı kadınların halleri var. Hayız halleri, ay halleri diyoruz. O hallerde kadın olarak onlar namaz kılmayabilir. Onun dışında namaz kılmamak için hiçbir sebep yoktur. Hiçbir özür yoktur. Namaz kılmamak için kafir olmak, sabi olmak, deli olmak, ölü olmak, komaya girmek. 5 madde vardır. Bunun dışında namazı terk etmeye hiçbir kitapta özür bahane bulamazsınız. Mümkün değildir. Hastalık asla namazı terk etmenin sebebi değildir. Hiçbir hastalık, bir tek hastalık var demin söyledim, komaya gireceksin. Koma. Komalık olacaksın ki namazı terk edesin. Ayakta duramayacak kadar hastaysan oturup kılacaksın. Oturduğun yerde kılamıyorsan sağını solunu bir yerlere yaslayıp kılacaksın. Öyle de kılamıyorsan sırt üstü uzanıp başın baş hareketiyle kılacaksın. Başını da oynatamayacak kadar hastaysan kirpiklerine namaz kılacaksın. Hiç terkine özür yoktur. Ama Ramazan orucu için öyle değil. Bakın Rabbimiz kendisi haber, biz kafamızdan söyleyemeyiz. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَر۪يدًا Marız, maraz. Maraz kelimesi Türkçemize girmiş. Arapça bir kelime ama maraz, maraz demek hasta, hastalık demek. Mariz, hasta adam. Marazlı, bir hastalığa yakalanmış. Hastalık içinde hasta olan bir kimse, ev ala seferin, seferi olan Müslüman. Bakın seferi olan Müslüman namazı terk edemez. Ama oruç tutmayabilir diyor Rabbimiz. Seferi olduğu takdirde muhayyerdir. Dilerse tutar, dilerse tutmaz. Tutmadığı günler kadar فَاِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ Ramazan çıktıktan sonra tutamadığı veya tutmadığı günler kadar oruç tutar, kaza eder. Oruç tutmamak için hastalık bir sebeptir. Ama namaz kılmamak için ebediyen özür değildir. Ama kime anlatırsınız? 5 vakit namaz farz olduğu halde cemaat-i müslimin, hanımlar, kadınlar, çocuklar, evliler, bekarlar, amirler, memurlar, korkunç bey namaz oldu ya. Namazla bir alaka kalmadı. Ama teravih, bakın bu akşam inşallah göreceksiniz, teravih namazına akın akın akın insanlar gelecek. Halbuki 5 vakit namaz kılmak farz, teravih namazı kılmak nedir? Sünnettir. Adam farzı terk etmiş, sünnete koşuyor. Düşünün yani, 5 vakit namazı terk etmek cinayet, cürüm, cezası cehennem. Ama teravih namazını kılmayan adam günahkar olmaz, cehennemlik olmaz. Niye kılmadın diye Allah sormaz. Niye? Çünkü teravih namazı farz değil, vacip değil, sünnettir. Kılarsan şefaat var, kılarsan fazilet var, kılarsan sevap var, kılarsan lütuf var. Ama 5 vakit namazı kılmazsan cehennem var, azap var, felaket var. Biri farz, biri sünnet. Bu açıdan meseleye hangi taraftan bakarsak bakalım halimiz sakat. Tavrımız sakat, tutumumuz sakat, anlayışımız kıt, davranışımız perişan. Bu anlayış içinde Ramazan-ı Şerif'i karşılıyoruz. Allah-u Teala her şeye rağmen mübarek eylesin. Her şeye rağmen diyorum, anlattım bazı şeyleri. Haftaya daha değişik açıdan Ramazan'ı ele alacağım inşallah Teala. Rabbimizin rahmetiyle, bereketiyle, nefesimiz çıktığı zaman, çıktığı müddetçe, imkanımız olduğu müddetçe, sizler de sahip ve sadık olduğunuz müddetçe vaaz-ı nasihatlara devam edeceğiz. Allah-u Teala yeryüzünde kanları akan Müslümanların, kanlarının akmasına sebep olan kafir devletlerin cezasını versin inşallah. Ve bu mübarek Ramazan-ı Şerif'i alemi İslam'ın derlenip toplanmasına Rabbimiz vesile eylesin. Ve bu ibadetlerimizi de dergahında kabul etsin. Kardeşlerim, bu münasebetle nasıl ki Ramazan ayı ibadetler, bedeni ibadetlere daha çok vakit ayrılması gerekiyorsa, bakınız mesela günde 5 vakit namazın yanında bir de teravih namazı ilave edilmiş oluyor. Yani beden, vücudumuzla, bedenimizle yapılan ibadetlere ayrıca bir de teravih namazı ilave ediliyor. Kur'an-ı Mübin'i okuma tavrımız çoğalıyor, değişiyor, hızlanıyor. Bunun yanında bir de mali ibadetler, bedenimizle yapılan ibadetler arttığı gibi mal ile, nakitle, parayla yapılan ibadetler de artıyor. Sadakayı fıtır vereceğiz bu ayın sonuna doğru. Zekatlarımızı hesaplayacağız bu ay çıkmadan. Tasadduk edeceğiz, teberru edeceğiz, hayırlara, hizmetlere, İslami faaliyetlere yardımcı olacağız. Yani bir yıllık kazancımızdan yahut mevcut kazancımızdan Allah'ın yoluna, Allah'ın dinine, İslami faaliyetlere, camilere, kurslara, talebelere, yavrularımıza, dini faaliyetlere destek sağlayacağız. İşte kapısı açılmıştır, bugün cumadır ve içinde namaza geldiğiniz, vaaz dinlemeye geldiğiniz camimizin de görüyorsunuz, fevkalade ihtiyaçları var. Zaten şahitsiniz, görmektesiniz. Ayrıca bir de dışarıya yoğun şekilde hasır satın alınmak suretiyle serildi. Müslüman kardeşlerimiz bundan sonra cumalar inşallah havalar ısınıyor, açılıyor, güzelleşiyor. Dışarıda da binlerce Müslüman toplanacak inşallah, namazlar kılınacak. Bütün bu sarfiyatımızı, masraflarımızı ancak ve ancak her zaman dediğimiz gibi sizlerle karşılayabiliyoruz, sizlerle görüşebiliyoruz, sizlere açabiliyoruz, sizlere söyleyebiliyoruz. Söyleyeceğimiz, alacağımız, vereceğimiz tek bir makam yok. Devleti anlattım, hükümete, hiçbir kapımız yoktur. Bu açıdan meseleye bakınız. Yardımcı olunuz, çıkarken destek olunuz, teberru ediniz, tasadduk ediniz. Allah-u Teala namına verdiğiniz bu vergileri, bu teberruları, bu tasaddukları kefili, vekili, sahibi Rabbimizdir. Sevabını Rabbim şimdiden ihsan eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.